Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 marca. Na zegarach 16. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. To działanie niezgodne ze standardami międzynarodowymi. Tak o skazaniu Angeliki Borys na Białorusi mówi premier Mateusz Morawiecki. Prawie 30 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, najwięcej od początku pandemii. Ciężko choruje coraz więcej ludzi młodych. Ruszyły szczepienia służb mundurowych. W ponad 130 punktach w kraju będą dostawać szczepionkę AstraZeneca. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków na Białorusi, mówi premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do skazania Angeliki Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją jarmarku rękodzieła ludowego Grodzińskiej Kaziuki. Władze Białorusi uznały, że uroczystości odbyły się z naruszeniem prawa. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledziła wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Powiedz, o jakich krokach mówił szef rządu. A premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro sprawa aresztowania Angeliki Borys poruszy na szczycie Unii Europejskiej, który odbędzie się w formie wideokonferencji. Mówimy stanowcze nie takim działaniom, dodał premier i przypomniał, że już wczoraj oficjalny protest polskie władze przekazały przedstawicielowi białoruskiej ambasady. Polski konsul w Grodnie został z kolei wysłany na miejsce, żeby nadzorować sprawę Angeliki Borys. Wszyscy Białorusini, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym, spokojnym i godnym życiem. I żądamy tego samego od Białorusi, żeby Polacy, którzy są tam, mieszkają na ziemi białoruskiej od wieków, ale którzy jednocześnie chcą pielęgnować polskość, żeby mogli kontynuować swoje działania. Mówiłeś o tym, że Angelika Borys została skazana na 15 dni więzienia. Chodziło o organizację imprezy masowej. Był to tak zwany tradycyjny jarmark Grodzieńskie Kaziuki, który odbył się na początku marca. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Angelika Borys od kilkunastu lat kieruje Związkiem Polaków na Białorusi, nieuznawanym przez władze w Mińsku. Brytyjska mutacja koronawirusa jest coraz niebezpieczniejsza dla młodych ludzi. Rośnie liczba pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach dziecięcych. Także wśród ofiar epidemii są młode osoby. Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 30 tysięcy nowych przypadków, najwięcej od początku pandemii. Ostatniej doby zmarło aż 575 osób, najwięcej w tym roku. Zdarzają się wśród ofiar coraz młodsze osoby, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko. Niestety hospitalizujemy w tej chwili coraz więcej ludzi młodych. Przerażający jest fakt na przykład taki, że dzisiaj w raporcie zgonów mamy osobę, która ma 22 lata. Wcześniej, kiedy nie mieliśmy wariantu brytyjskiego, młodzi rzadko chorowali. Teraz niestety coraz częściej. To jak gdyby trochę apel do młodych ludzi o to, aby już nie tylko dbali o swoich rodziców, ale również o siebie. Od wczoraj liczba osób w szpitalach wzrosła o blisko 500. W tej chwili zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Ruszyły szczepienia służb mundurowych. Funkcjonariusze otrzymują szczepionkę firmy AstraZeneca. Szczepienia będą prowadzone w 133 placówkach na terenie całego kraju. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym jako pierwszą dawkę otrzymał komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Podkreślił, że szczepienia są jedyną drogą do powrotu do normalności i zaapelował do wszystkich policjantów, aby przyjęli szczepionkę. Jarosław Szymczyk wezwał też do przestrzegania obostrzeń, podkreślając, że policja będzie reagować na ich łamanie. Będziemy reagować bardzo, tak jak powiedziałem, intensywnie. Absolutnie nie zależy nam na tym, aby wystawiać mandaty, pisać wnioski do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, karać ludzi. Zależy nam na tym, abyście wszyscy Państwo tych obostrzeń przestrzegali. Po to, aby tę ciężką sytuację opanować, aby ratować zdrowie i życie ludzkie. Bardzo i serdecznie, gorąco o to proszę. W całym kraju do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. 1 808 000 osób dostało dwie dawki. Prezydent uhonorował osoby zaangażowane w niesienie pomocy Żydom w czasie II wojny światowej oraz pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. Andrzej Duda powiedział, że Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej to ważna część naszej historii. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim śledziła Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to było ryzyko podejmowane przez całe rodziny, ale Polacy ratujący Żydów nie traktowali tego wówczas jako wielkiego dzieła. Robili to po prostu z obowiązku. Myśmy byli jednym z tych nielicznych narodów, który był zagrożony śmiercią za pomoc niesioną Żydom. Nie groziło więzienie, nie obóz koncentracyjny. Śmierć. Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że jest coraz więcej świadectw i miejsc pamięci dokumentujących tamte wydarzenia. Zwłaszcza, że nadal zdarzają się sytuacje, w których Polacy są niesprawiedliwie oceniani. Wyobrażam sobie, jak bardzo musi to państwa ranić. Tych, którzy właśnie uczestniczyli w tym wielkim dziele i tych, którzy właśnie to ryzyko wtedy ponieśli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą oraz ocalonych. O jednej z takich historii opowiemy w Trójce w reportażu o 17.45. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz co nieco poopowiadam o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach śniegu. Temperatura od 5 do 8 stopni, cieplej około 10 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i zachodzie także z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach śnieg. Lokalnie mgły. Temperatura od minus 5 stopni na południowym wschodzie do 4 na plusie nad morzem. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. While you're in. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Przenosimy się w niej teraz na naszą zachodnią granicę, bo Niemcy w związku z drastycznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju uznały Polskę za obszar wysokiego ryzyka i zaostrzyły zasady wjazdu. Pracownicy transgraniczni czy osoby odwiedzające rodziny albo uczące się w Niemczech, dzieci muszą przy wjeździe pokazać negatywny wynik testu na koronawirusa. I to nie starszy niż 48 godzin. Nowe przepisy wywołały oburzenie wśród wielu Polaków. Więcej o tym z Berlina Wojciech Osiński. Przed kilkoma dniami Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka. Od niedzieli wjazd do kraju jest możliwy jedynie z ujemnym testem na koronawirusa. Berlińska placówka Instytutu Roberta Kocha zalicza do obszarów wysokiego ryzyka te kraje i regiony, w których 7-dniowy wskaźnik zachorowalności na COVID-19 przekracza 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Premier Brandenburgi Dietmar Woidke zapewnił, że nowe ograniczenia tylko w nieznacznym stopniu dotkną pracowników transgranicznych. Chcemy w dalszym ciągu umożliwić Polakom studiującym lub dojeżdżającym do pracy w Niemczech swobodne przekraczanie granicy. Władze sąsiadujących z Polską landów obiecują, że granice pozostaną otwarte. Szef niemieckiego biura regionu metropolitalnego Szczecina Thomas Maja zaznacza, że polscy pracownicy muszą się nastawić na wyrywkowe kontrole w pasie transgranicznym. Dla polskich pracowników niewiele się zmieni. Osoby dojeżdżające do pracy w Niemczech będą zwolnione z odbycia obowiązkowej kwarantanny, ale muszą dwa razy w tygodniu przebadać się na koronawirusa. Jak dodaje, pomóc w utrzymaniu sprawności ruchu granicznego mają uruchomione niedawno w Brandenburgii i Mecklenburgii po Morzu Przednim centra szybkiego testowania. W poniedziałek wieczorem lokalny rząd w Poczdamie potwierdził, że pracownicy, którzy odprowadzają składki socjalne w Brandenburgii, będą mogli zrobić za darmo przynajmniej jeden test tygodniowo. A jednak mimo starań niemieckich polityków o obniżenie temperatury sporu, na przejściach granicznych zapanował chaos. Przepisy wciąż są niejasne, a polscy pracownicy transgraniczni skarżą się na chaos, dezinformację i przede wszystkim na dłużące się kolejki. Zresztą nie tylko oni. Warto dodać, że codziennie przez odrzański most ze Słubic do Frankfurtu przechodzą setki polskich uczniów. Zaostrzone przepisy obowiązują jednak nie tylko na granicach z Polską, Czechami i Austrią, lecz w całych Niemczech. Wczoraj kanclerz Angela Merkel zadecydowała o przedłużeniu lockdownu do 18 kwietnia, przy czym w dniach świąt wielkanocnych życie publiczne miało zostać niemal całkowicie zamrożone. Irytację wzbudził zwłaszcza jej apel o odwołanie nabożeństw. Zalecenia rządu skrytykowali nie tylko przedstawiciele wspólnot religijnych, lecz także partyjni koledzy Angeli Merkel. Niektórzy premierzy krajów związkowych zapowiedzieli, że u nich msze święte się odbędą. Fala wzmożonej krytyki, która wylała się na Angelę Merkel, zmusiła ją do zwołania ponownej konferencji z premierami landów i częściowego uchylenia ustalonych wczoraj rozporządzeń. Z racji swojego urzędu biorę na siebie całą odpowiedzialność za tę błędną decyzję, oświadczyła szefowa niemieckiego rządu. Z Berlina Wojciech Osiński. No cóż, jak widać, nie tylko my cierpimy z powodu obostrzeń pandemicznych, ale tak musi być. Kiedyś to na pewno się skończy. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy. I'm a bad guy. Billie Eilish. No i ten utwór, a raczej jego końcówka wprowadziły nas trochę w następny temat, czyli tempo 30. Jeśli znają Państwo taki termin, to dobrze, a jeśli nie, no to informuję, że są to takie strefy uspokojonego ruchu w centrach miast. Pytanie, czy to tylko teoria? I co zrobić, aby kierowcy nie jeździli tam szybciej niż 30 km na godzinę, bo taka jest idea, i chronili w ten sposób przechodniów? Taki problem próbują rozwiązać na przykład w Gnieźnie. Niech pan zobaczy, widzi pan chama, to jest cham. Jest niebezpiecznie, jest. Szczególnie starsi mieszkańcy Gniezna narzekają na zachowania kierowców na miejskiej starówce, gdzie teoretycznie uspokojono ruch. Strefą 30. Stoją ludzie. Przy przejściu. To jest bandyta drogowa, on kiedyś kogoś zabije. A co mu to szkodziło, żeby się zatrzymać, przepuścić tego tych pieszych? Wolę przepuścić te samochody do bezpieczeństwa swojego, niż mam je potrącić jakiś tam. Strefa, w której maksymalnie można jeździć 30, jest już od kilku lat. Jednak według audytora bezpieczeństwa ruchu Szymona Zielińskiego pozostaje tylko teorią. Moje badania wykazały, 94% pojazdów w ogóle przekracza prędkość. To zagrożenie jest poważne na tych ulicach. Razem prowadziliśmy audyt, były ustawione radary, które mierzyły prędkość kierujących. Mówi łowca fotoradarów Emil Rau ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Pomijam to, że te przekroczenie udało się załapać na samochodzie policji, autobusie, z osobami. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nikt nie zyskał na czasie, ale wszyscy jadą szybciej. A na skutki długo czekać nie trzeba. Przyczyną tego mojego zadziałania są ostatnie zdarzenia na przejściach dla pieszych, które w ciągu ostatnich kilku tygodni, 5 mieliśmy na ulicach w centrum miasta. Potrącenie pieszego tutaj na tym przejściu dla pieszych. Co zrobić, aby kierowcy w strefie 30 rzeczywiście tej prędkości nie przekraczali? Wprowadzić skrzyżowania równorzędne na ulicach, progi zwalniające, zawężenia przekrojów tych ulic. A jak na takie propozycje reagują sami kierowcy? Nie powinno być żadnych więcej progów. Progi najwyżej kierowca wyleci i jeszcze uderzy w chodnik i jeszcze zabije kilka osób. Za tymi progami to też jestem. Tak zawieszenia dostają. Strasznie spowolni ruch. Może też przeszkadzać. Progi kosztują. Kto to będzie płacił? No my, podatnicy. Nie dość, że sobie samochód mogę zniszczyć, to jeszcze ja mam płacić? Nie. Ja wolę jeździć wolno. Według znaków. Ale według członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze same znaki drogowe nie dają rady. Tak jak tutaj stoimy, no w tym miejscu jedne znaki zasłaniają drugie znaki. Mówi Emil Rau. My, jako obywatele w Polsce, naprawdę mamy uzasadnione podstawy do tego, żeby nie ufać znakom. Słowacja, Czechy, Norwegia, jeżeli jest znak, że jest na przykład, uwaga, ostry zakręt i ograniczenie do 60, to znaczy, że jak będę jechał 80, to wylecę z tej drogi. A u nas to oznacza tylko tyle, że była ekipa, nie mieli innego znaku, to postawili taki. My potrzebujemy 10 lat, albo może nawet więcej, żeby zmienić infrastrukturę i żeby kierujący mógł zaufać zarządcy. Trzeba urealnić tą strefę uspokojonego ruchu, bo samo postawienie znaków nic nie da. No właśnie, jak to jest z tymi znakami, to chyba wszyscy dobrze wiemy, że one nie zawsze oznaczają to, co oznaczają. Dodajmy, że zarządy ulic odpowiadają, że nie na wszystkich drogach można zgodnie z prawem montować progi zwalniające. Dodatkowym utrudnieniem jest także to, że miejskie ulice są zarządzane przez różne samorządy. Miasto lub gminę, a także powiat lub województwo. Tematem zajął się Rafał Muniak. Chest. This is your broken, you could do with a rest. I'm no good. in the park. You look at your phone, you got a point of view. Now you think you're clever, but what do you do? They made a mistake and they blame it on you. I rack up a line. I sweep on the left, you sweep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Oh, oh, life is a motherfucker. I sweep on the left, you sweep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Oh, oh, life is a motherfucker. Oh, no, no, there's a microphone shotgun. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You were on the other side like always. You could never make your mind. And with one kiss you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like Kind of Man, grupa Florence and the Machine. Punktualnie 16:30.

for the holding wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Za 22,5 minuty godzina 17, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziś, proszę Państwa, 24 dzień marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów, Antonina i Jan Żabińscy to tylko niektórzy spośród wielu Polaków, którzy narażając własne życie ratowali innych. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żydów, data nie bez powodu taka, wybór jej nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów, Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Choć ta historia zakończyła się tragicznie, nie zmieniła postaw innych. O historii tych, co ocaleli i tych, którzy ryzykowali, opowie Monika Suszek. Dziś trudno sobie wyobrazić to, co czuli ci, którzy ocaleli, ale którzy nie znali swoich korzeni. O swojej przeszłości w archiwalnej audycji Polskiego Radia opowiada Ewa Gutman. Z dzieciństwa pamiętam, że mieszkaliśmy w Warszawie. Prawdopodobnie trafiłam do mojego przybranego ojca w roku 41 albo 42. Mój ojciec w sposób, w jaki do mnie się odnosił, właściwie kochał mnie. Gdyby nie oni, to rzeczywiście bym nie przeżyła. Bardzo ciężko jest powiedzieć sobie, że nie wiesz, kim jesteś, skąd jesteś. Nawet ciekawość, jak twoi rodzice wyglądali, jest szalona. Jakie były motywy ratowania? Były bardzo różne. Doktor Wiesława Mynarczyk, reprezentująca powstające Muzeum Getta Warszawskiego. Jednokrotnie wynikało to z moralnego obowiązku. Też z pewnego moralnego obowiązku wynikającego z chrześcijaństwa. Następnie wyrzuty sumienia. Czasem kierowano się po prostu nienawiścią do Niemców. Niekiedy ratowano swoich znajomych, przyjaciół jeszcze z okresu przedwojennego. W tego okresu krótkiego mego dzieciństwa z tatą Irena Sendlerowa. Zakodowany zostałem dwie maksymy, którymi uczył mnie. Pamiętaj, że ludzi się tylko dzieli na dobrych i na złych. I drugą maksymę wbił mi w dziecinną głowę. Pamiętaj, że jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę. Historyk dr Mateusz Pytma, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów, przypomina, że decyzje o ratowaniu Żydów zawsze były indywidualne, ale działania na szerszą skalę nie byłyby możliwe, gdyby nie organizacje i zrzeszenia Polaków, które ułatwiły zorganizowanie pomocy. Przecież gdyby nie było Rady Pomocy Żydom, to pani Irena Cenderowa nie pomogłaby tak wielu ludziom. Gdyby nie było Polskiego Państwa Podziemnego, to Pilecki pewnie nie znalazłby się w Auschwitz, nie raportowałby, co tam zobaczył. Jak Jan Karski znalazłby się za granicą. Ale jednocześnie, gdyby Polskie Państwo nie miało takich ludzi, to też nie byłoby tego zaangażowania, bo musiało tutaj być z drugiej strony chęć pomocy, współczucie wobec tych, którzy byli skazani na zagładę. Nie da się oszacować, ile osób zostało uratowanych. Również liczba sprawiedliwych wśród narodów świata nie jest liczbą wszystkich, którzy udzielali pomocy. Jednak z imienia i z nazwiska nie uda nam się ustalić liczby większej niż 100 tysięcy Polaków. Już teraz zapraszam Państwa na dzisiejszy reportaż w Trójce. Usłyszą Państwo historię rodziny Leszka Schulza, która ukrywała żydowskie małżeństwo oraz brała udział w przerzuceniu na Węgry około 30 Żydów. Reportaż w Trójce to za nieco ponad godzinę. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. So I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the sky is falling into this lonely town, and with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. And I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire hollow in souls. I see Trójka. Program trzeci. Małomiasteczkowa twarz, mało widzę ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Siadło i małomiasteczkowe. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 11,5 minuty pozostało nam do godziny 17. To teraz takie pytanie, które każdy w życiu słyszał chyba przynajmniej raz. A ty kim chciałbyś, chciałabyś zostać, jak dorośniesz? No, takie zwykłe pytanie, kierowane często, najczęściej do dzieci. Ale dziś może spotkać się z zupełnie nową, wręcz zaskakującą odpowiedzią. No bo dzieci, proszę państwa, nie chcą już być strażakami, pilotami, lekarkami, piosenkarkami czy modelkami. Chcą zostać gwiazdami internetu, a dokładniej youtuberami albo influencerami. I na oddźwięk nie trzeba było długo czekać. Potrzeba matką wynalazków. W Słupsku w jednym z liceów utworzono właśnie klasę dla vlogerów. Józef Niewiarowski. Wraz z Arcim witamy was w kolejnym odcinku. W pierwszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o jednej z najdziwniejszych rodzimych produkcji, które weszły do kin. Wszystkim wydaje się, że wejście w świat internetu i wypromowanie się w nim jest łatwe. Ale nie do końca tak jest. Wojciech Przybylski, specjalista od marketingu, współpracujący z influencerami. Osoba chcąca zaistnieć w mediach społecznościowych musi tutaj wykonać duży wkład pracy, pracować nad własną marką osobistą i rozwijać swoje media społecznościowe, aby docelowo z nich zacząć monetyzować, aby były one dla niej źródłem utrzymania. YouTuberem może zostać praktycznie każdy. Gitarzysta, makijażysta, tancerz czy majsterkowicz. Ważne, aby wiedzieć, jak pasję przetapiać w internetowy produkt. Chodzi przede wszystkim o to, żeby osoby, które do nas przyszły, miały jakąś swoją pasję i żeby nauczyły się w ciekawy sposób prezentować, tak żeby pozyskiwać wartościowych odbiorców, którzy będą chcieli ich słuchać ponownie. Łukasz Jankowski, pierwsze prywatne liceum ogólnokształcące w Słupsku. Zaczęliśmy analizować, jak to jest, jak się kończy niektóre szkoły, kończy się technikum, ci ludzie zostają w zawodzie, czy niekoniecznie. No i szczerze mówiąc, jak się rozejrzymy, wychodzi na to, że niekoniecznie. A wynika to pewnie głównie z tego, że uczymy się po prostu rzeczy, które były przygotowane przed laty. Są takie branże, które zmieniają się tak naprawdę w przeciągu pół roku. Nawet sama pandemia wprowadziła pewnie bardzo dużo zmian do naszego życia i do tego, jak funkcjonujemy w tym internecie. Trzeba śledzić najnowsze trendy, pokazywać, jak to wygląda w praktyce, jak to wykorzystać, jak na tym zarobić. Dzień dobry, dzisiaj zestawienie. To jest dokładnie tak, jak z każdym innym biznesem, sportem lub hobby, które zaczynamy. Nigdy nie jest łatwo na początku. Mówi doświadczony youtuber Przemysław Szliwiński, znany z kanału 5 sposobów na. Jeżeli zapytałbym się pan, czy łatwo jest grać na keyboardzie, powiedziałbym, że jak się ma doświadczenie, to łatwo, ale jak się go nie ma, to te pierwsze ruchy, zagranie 100 lat może być pewnego rodzaju problemem. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu osoby, które mają wiedzę związaną z mediami społecznościowymi. Kiedyś każdy chciał zostać strażakiem, kosmonautą, policjantem i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal te osoby chcą zdobywać zawód, który aktualnie jest fajny, popularny, który spełnia jakieś ich marzenia. No i chyba takich zawodów jak youtuber, czy influencer, czy vloger, albo jeszcze tysiące innych jest bardzo wiele. Dla porządku dodajmy tutaj, że w relacji wykorzystano fragmenty filmów vlogerki Red Lipstick Monster, youtubera masochisty i twórcy kanału 5 sposobów na. Może tych sposobów jest dużo więcej? Tak czy inaczej, tematem zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski.